Middernacht, het begin van zaterdag 27 november. Jelle Visser met het NOS-journaal. Zeker 15 passagiers van de twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika die gisteren op Schiphol aankwamen, zijn positief getest op het coronavirus. In de vliegtuigen zaten in totaal ruim 600 reizigers die allemaal moesten worden getest. Volgens de GGD zijn de eerste 110 testuitslagen inmiddels binnen, waarvan er 15 positief zijn. Met welke variant van het coronavirus de reizigers zijn besmet is nog niet duidelijk. Sinds 12 uur gistermiddag geldt er een vliegverbod vanuit Zuidelijk Afrika vanwege de nieuwe, zeer besmettelijke coronavariant die daar is ontdekt. De coronavariant die voor het eerst in Zuidelijk Afrika opdook heeft de naam Omicron-variant gekregen. Omicron is de 15e letter van het Griekse alfabet. Dat Griekse alfabet dat wordt gebruikt om alle varianten van COVID-19 aan te duiden. De huidige dominante Delta-variant is genoemd naar de 4e letter van het alfabet. De varianten 5 tot en met 14 bestaan ook, maar zijn veel minder heftig gebleken en deels alweer verdwenen. Het overleg van het Outbreak Management Team van afgelopen woensdag was het moeilijkste tot nu toe. Dat zegt OMT-lid Diederik Gommers tegen persbureau ANP. Uit die bijeenkomst kwam het advies waarop het demissionaire kabinet de nieuwe maatregelen heeft gebaseerd. Volgens Gommers neemt de verdeeldheid onder de OMT-leden toe. Dat komt volgens hem doordat de cijfers waarop het OMT zich baseert, zoals het verwachte aantal ziekenhuisopnames, de laatste tijd hoger bleken dan waarop was gerekend. En dan voetbal. In de Eredivisie is gisteravond 1 wedstrijd gespeeld. NEC verloor in eigen huis van SC Cambuur. Het werd 3-2 voor de Friese, die door de overwinning stijgen naar de 4e plaats op de ranglijst. En dan het weer. Vannacht valt met name in het noorden, midden en westen van het land een bui. In het zuiden kan het licht gaan vriezen. Morgen overdag kans op natte sneeuw. Het koelt dan af naar 1 graad of 2. Elders wordt het 1 graad of 5. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Welkom bij Nooit meer slapen, waar we het gaan hebben over een geweldig boek dat ik deze week las. De Mitsukoshi Troost Baby Company, geschreven door Auke Hulst. Auke Hulst publiceerde verschillende reisboeken, zoals Motel Songs, waarvoor hij dwars door Amerika reed en in de motelkamers waar hij verbleef niet alleen schreef, maar ook een bijbehorend album met songs opnam. Er waren romans als Zoeklicht op het gazon, waarin hij in het hoofd van Richard Nixon kroop, Slaapzacht, Johnny Idaho, en natuurlijk het boek waarmee hij doorbrak, de autobiografische roman Kinderen van het Ruige Land, waarin hij over zijn ongebruikelijke jeugd verteld. De Mitsukoshi Troost Baby Company is niet alleen dikker dan al zijn andere boeken. Het is ook grootser in vorm en opzet. Een aangrijpende toekomstroman die memoires, robotverhaal, tijdreisverhaal en alternatieve geschiedenis mixt. Maar in essentie gewoon gaat over menselijke thema's als verlies, schuld en ouderschap. Auke Hulst werd 47 jaar geleden geboren in het gaswinningsgebied in Groningen en woont tegenwoordig in Amsterdam. Auke, ja. Welkom. En Auke wil hem dan meteen zeggen dat hij 46 jaar geleden werd geboren. Ja. Want dan voelt hij zich anders voelt hij zich meteen oud. Ja, nee, dat moet ook rechtgezet worden. Dat is een enorme vergissing. Wat een boek, man. Nee, dat het zo lang geleden is, vind ik ook inderdaad een enorme vergissing. Dank je wel. Ja. Ja. Het is een dik pil. Ja. We gaan er uitgebreid over praten dit uur. Maar ik had toch bedacht om goed te kunnen begrijpen waar alles over gaat in jouw werk, is het toch belangrijk om het eerst over je jeugd te hebben. Je hebt het al eens eerder verteld. Je hebt er een boek over geschreven. Ja. Maar het is een bijzondere jeugd. En ik denk dat het toch fijn is om het even te schetsen. Ja, ik ga wel proberen het op een andere manier te zeggen dan graag. De eerdere keren. Heel graag, want je bent geboren in Groningen natuurlijk, in Hoge Zand-Sappemeer, geloof ik. Ik ben geboren in het Sint-Jozef ziekenhuis te Sappemeer. In 1975. Ik ben opgegroeid, ik ben daar geboren, maar verder heb ik niet verder super... Niks. Nou ja, ik ben wel naar de middelbare school gegaan in Hoge Zand-Sappemeer, naar een vrij beruchte middelbare school. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. En ik ben opgegroeid in een buurtschap met een vrij ongelofelijke naam Denemarken. En Denemarken valt te vinden langs het Slochterdiep. Als je van Groningen naar het oosten rijdt, het gaswinningsgebied in, tegenwoordig het aardbevingsgebied, dan kom je langs het Slochterdiep eerst langs Lageland, dan langs Schaaphok en vervolgens, vlak voordat je bij Slochteren komt, bij Denemarken. Denemarken heeft een straat, die straat heet Denemarken. En daar staan huizen en die zijn genummerd. Denemarken 1, 2. Wij wonen op Denemarken 3, 4, 5, 6, 7. Ik denk in totaal, is best nog een groot gebied, 15 huizen of zoiets. En jullie woonden een beetje afgelegen nog daarvan? Nou, er ligt een soort van een bosgebiedje. En daar staan 3 huizen in. En 1 daarvan was ons huis. Dus het was, mensen denken altijd bij Groningen, allemaal leeg. En een beetje dat edelstaal, hoge landachtige idee. Je kunt altijd de horizon zien. Maar dat stukje van de provincie is best wel groen. Het zijn de uitlopers van de Hondsrug. En het is gewoon best wel bosrijk. En je ziet er dus nog veel bomen. En wat je er ook zag, waren veel afvakkeltorens en gaswinningslocaties. Ja, dat was gewoon een normaal ding aan dat jouw horizon. Ja, dat was een normaal. Normaal. Je wist wel dat het, toen je opgroeide, wisten we wel duidelijk dat het iets bijzonders was. Dat Nederland daar heel veel geld uit de grond haalde. Daar waren we ons extreem van bewust. Ook dat we daar heel weinig van zagen. Daar waren we ook ons extreem van bewust. Boos? Ja, maar ook wel van die rare fantasieën van we gaan ons afscheiden en dan worden we Koeweit in de klei. En dat. Dit is allemaal voordat de grond ging schudden. Hè. Als we dat hadden geweten. Ja, maar het was ook die gaswinningslocaties, dit zijn hele rare plekken. Want het is, je hebt dus het landelijk boerenland, akkergrond. En dan liggen daar middenin een soort van, het ziet eruit eigenlijk gewoon uit als buitenaardse basis. Als een basis op Mars of zo. Het is heel veel metaal en buizen en dingen. En dus een natriumlicht. Het is heel licht. En die afvakkeltorens die toen nog heel vaak afvakkelden, waar dan soms heel veel lawaai en licht vanaf kwam. Maar er was bijna nooit iemand, want alles is daar geautomatiseerd. Dus het was compleet vervreemdend. Ja. En je kwam ook nooit in de buurt, want dat is verboden. Tenminste, of ik dacht tenminste dat dat verboden was. Ik denk ook dat het verboden was. Dus het was een soort van een vreemdkörper in dat landschap. Letterlijk. En ook een soort science fiction ding, toch? Ja, voor mij was dat wel. Als ik ben al vrij jong een complete science fiction fanaat geworden. Toen was ik 12 of zo. En dat past. Heel veel dingen in dat landschap pasten. Goed paste, daarin paste, eigenlijk. Pasten daar goed in. Dus ten eerste die locaties, maar ook hele domme dingen. Als dat soms, dan hing de zon op een bepaalde manier boven de horizon. Als je dan scheel keek, waren het er 2. En dan woon je opeens in een dubbelstersysteem. Oké, de fantasie was er jong, geloof ik. Ja. Maar was die gaswinning en al die dingen die daar aan de hand waren, was niet wat jouw jeugd bijzonder maakte. Dat was eigenlijk je ouders en de manier waarop ze met het gezin omgingen. Kun je je vader beschrijven? Ja, mijn vader was een was echt zo'n oude journalist van de oude stempel. Dus iemand die omwolkt was met sigarettenrook. Twee pakjes, zo'n 2 pakjes ongefilterde Caballero per dag man. Van die zachte pakjes. Ik kan ze nog voelen in mijn vingers. Heel explosief. Iemand die veel grote emoties had. Veel ruzie maakte. Hij is ooit begonnen als jongste bediende, zou je kunnen zeggen, bij de Telegraaf. Een krant waar ik een hekel aan heb. Hij was ook heel rechts, toch? Nou, hij was zelf een stuk rechtser dan ik. Een van mijn jongste herinneringen is dat hij werd geïnterviewd door de VPRO. Mm. Bij ons thuis op Denemarken kwam de VPRO. Volgens mij was het gebouw. Okay. Ze kwamen hem interviewen en het was heel slecht weer en de verbinding was heel slecht. Ik was ik was het was mijn eerste radiooptreden. Ik was in principe wel te oud om nog op de pot te gaan. Maar het deel van ons huis waar de wc was, werd verbouwd. En daarom moest ik, toen was ik 4 of zo, nog op de pot. Dus toen zei mijn vader, dit heb ik op cassetteband gehad heel lang. Ik ben dat cassettebandje kwijt helaas. Die zei, de kleine gaat even op de pot. Dat was mijn eerste radio-optreden. Maar hij maakte ook in die uitzending gewoon ruzie met inbellers en zo. Hij maakte gewoon altijd ruzie met Jan en alle man. Hij rookte te veel, dronk hij ook veel? Ja, hij dronk wel veel ook. En hij at slecht en hij sliep weinig. En hij leefde gewoon alsof hij haast had. Dat had hij ook. Ja. Hij werkte op een zeker moment bij de RONO, de Radio Omroep Noordoost, heet dat. Wat de regionale omroepen van alle noordelijke provincies. RTV Noord. RTV Noord, RTV Drenthe, Omroep Friesland, Overijssel ook, denk ik. En daar had hij... Hij had er onder andere een talkshow op de Groningse radio, een half uur Groningen. Maar hij maakte altijd ruzie. Dus ze wilden daar van hem af en ze wilden zijn mond slaan. En toen had hij het bewijsmateriaal. Ja, ik kan hele lange verhalen, ga ik nu niet doen. Dit verhaal is voor een andere keer hoe mijn vader het bewijsmateriaal dat voor tegen hem verzameld was, heeft weggemaakt. Maar op een zeker moment is hij voor zichzelf begonnen. En toen zijn ze ook mijn moeder, wat zijn tweede vrouw was. En hij zijn in dat bosje gaan wonen. Daar op dat bosje bij Denemarken, ja. Ja. En hij begon zelf in dat gebied zijn eigen krant. Een regionaal blad, het Bokkenblad. En een hele kleine terzijde, want het Bokkenblad is... Ik moet dit iets anders aanvliegen. Mijn vader is heel jong overleden. Daar gaan we natuurlijk naartoe. Hij was 43. Heel plotseling. En dat heeft natuurlijk alles te maken gehad met hoe hij leefde. Mijn vader was 43. Hij was in 1978 is hij die krant begonnen. En hij overleed in 1983. Toen heeft mijn moeder het een tijdje op haar manier gedaan. Overgenomen. Ja, het is niet een aanbevelenswaardige manier om een krant te runnen. En zij heeft het vervolgens weer overgedaan aan twee van haar medewerkers. Herman Lambeck en Henk Fokkema. Ik wil even hun namen hier noemen. En Herman Lambeck is daarna ook veel te jong overleden. En dit jaar is Henk Fokkema ook veel te jong overleden. Dus die krant is een soort van weduwemaker geweest. En de krant is nu 43 jaar na dat hij is opgericht voor het laatst verschenen. Dus de krant is net zo oud geworden als mijn vader. Waanzinnig. Ja. Oké, je vader was dus een iets wat destructieve bon vivant, mag ik het zo noemen. Mm-hmm. En hij is jong overleden. Je moeder bleef achter met 4 kinderen. Je vader had al 2 kinderen uit een eerder huwelijk. Ja. Jullie woonden in dat bosje. En je moeder kon het niet echt. Nee. Nou kijk, mijn moeder is in principe de ideale vrouw voor een wat zelfdestructieve bon vivant. Want ze heeft heel veel kwaliteiten, maar je hebt ook wel veel problemen dan meteen. Mijn moeder had gewoon heel veel moeite met die situatie en met al die verantwoordelijkheid. Het gevolg daarvan is dat wij eigenlijk zonder ouderlijk gezag zijn opgegroeid. Omdat ze heel vaak weg was en als ze er wel was, was er eigenlijk ook geen gezag. En daar heb ik heel veel baat bij gehad en heel veel last van gehad. Ik heb er ooit een boek over geschreven, Kinderen van het Ruige Land. En dat boek gaat eigenlijk over, de titel zegt al, het gaat over die kinderen. Wat het met kinderen doet om in een onveilige situatie op te groeien. Wacht even, want je zegt ik heb er veel lol van gehad, veel baat van gehad. In welk opzicht? Nou, er is niemand die tegen je zegt dat iets moet. Het gevolg daarvan is dat je bijvoorbeeld... Ik heb nog nooit in mijn leven huiswerk gemaakt. Ik vind dat wel een plus. En er is ook niemand die tegen je zegt dat dingen niet kunnen. Geef eens een voorbeeld. Nou, een heel extreem voorbeeld is... Dit is een verhaal dat ik vaker heb verteld, dus ik ga het nu heel compact te vertellen. Mijn broer en ik hadden op een zeker moment bedacht dat we ons eigen ruimtevaartprogramma wilden beginnen. Want wij dachten dat wij Venus konden koloniseren. Dat dachten wij ook echt. Wij waren best wel losgezongen van de werkelijkheid. Mm-hmm. En daar hadden we hadden daar bouwmaterialen voor nodig. We hadden allemaal bouwtekeningen. Voor onze lanceerschacht hadden we cement nodig en allemaal dingen. En onze moeder zei dan niet, dat kan niet. Of ga je huiswerk maken. Mijn moeder ging dan naar de bouwmarkt. Om met haar charme, ze is heel charmant, nog steeds. Op de pof al die bouwmaterialen mee te krijgen. Maar daarna kwamen natuurlijk wel altijd de deurwaarders. Er zijn heel veel deurwaarders aan de deur altijd. Dus aan de ene kant is het dus die onveiligheid van, oh, de deurwaarders komen. Op elk moment kan ons huis door de Belastingdienst worden verkocht. Wat uiteindelijk ook een soort van gebeurd is. Niet een soort van, is gewoon gebeurd. Maar tegelijk kun je ook denken dat je aan je ruimtevaartproject bezig bent. En het is heel dubbel. Voor je creativiteit is het natuurlijk alleraardigst. Dat is een ouder dat allemaal ondersteunt en absoluut stimuleert. Absoluut. Maar voor je gevoel van veiligheid, want ze kookte ook niet voor jullie, toch? Nou, heel soms. En dat kan ik. Ja. Mama, als je luistert, je weet zelf ook wel dat je geen grote kok bent. Dus ik beledig je nu niet, hoop ik. Nee, wij hebben wel heel veel op friet en geleefd. Of afbakpizza's die niet in de oven konden omdat daar muizen wonen, maar gewoon in een koekenpan. Dit klinkt nog allemaal best wel romantisch eigenlijk. Een beetje lekker gek Pippi Langkous. Nou ja, maar dat was het niet. Het was schrijnend. Het is heel slecht voor je sociale ontwikkeling. En daar heb je... Waar heb je last van gehad? Want je wil eigenlijk, je moeder leeft nog en die heeft het vast allemaal best wel goed bedoeld. Maar eigenlijk ben je gewoon verwaarloosd. Ja, met de beste bedoeling inderdaad. Ja. En gewoon uit onmacht. Was er niemand in het dorp in Denemarken die ingreep? Oh. In heel Denemarken niet. Oh, zo'n dorp, joh. Het is dus uitzicht, hè. Het is uitzicht en je hebt al een wat andersoortig gezin. In de zin, wij waren atheïsten. We waren cultureel aangehouchte mensen. En omringd gewoon door gereformeerde boeren. Dus jullie waren al outsiders? Dus we waren al outsiders. En als er dan dus in zo'n gezin iets gebeurt, dan los van dat het dus er al redelijk uitzicht is, willen mensen het ook echt niet zien. En daar kwam bij dat mijn moeder dus heel charmant is en ook heel goed de schone schijn kon ophouden. Dus ja, dat gebeurde. Daar werd niet in gegrepen. Maar jullie waren soms wekenlang alleen. Dan was ze weg. Ja. Ja, en dan gingen wij inderdaad pizza crossen halen. Om af te bakken in de koekenpan. En dat is dus heel. Ja, dat is heel slecht voor je ontwikkeling. En waar heb je last van gehad? Ik ben heel lang heel, heel, heel erg sociaal angstig geweest. Daar heb ik bang voor de echt heel erg bang voor de telefoon. Hoe werkt dat, bang voor de telefoon? Daar ga ik zo antwoord op geven, met een omweg. Bang om naar... Ik heb mijn middelbare school op een of andere mysterieuze wijze afgemaakt. En daarna ging ik naar de kunstacademie. Dat kon ik nog net aan, want dat waren allemaal weirdo's. Maar ik kreeg daar wel een soort van bonje. Toen ging ik daar weg en toen dacht ik, nou, ik ga studeren. En dat vloog me allemaal zo verschrikkelijk aan. Die aanwezigheid van mensen om me heen. Collegebanken. Ik heb in 4 jaar tijd, denk ik, 6 colleges gevolgd. En... Je hebt zelf helemaal niet door dat angst is, hoor. Maar je krijgt hele erge hoofdpijn. Maar dat is dus gewoon angst die zich dan manifesteert. Ik kon ook helemaal niet functioneren in groepen. Ik had geen vrienden. Ik had geen vriendinnetjes. En op zeker moment, en dan, daar komt die telefoonangst, ging zich wreken. Ik ben dus ook bang om tegen mensen te praten over de telefoon. Toen deden we dat nog wel eens. Praten over de telefoon. Ja, nu kun je lekker wegkomen met appjes. Ik denk dat het super ongezond is trouwens. Dat mensen zich kunnen verschuilen achter appjes. Maar dit terzijde. Maar op een zeker moment dacht ik, ja, ik moet toch geld verdienen. En ik was al wel heel lang aan het schrijven. En ik dacht, volgens mij is dit iets wat ik wel kan. Dus ja, hoe kan ik nou geld verdienen? Ik word wel journalist dan. Hoewel ik gewoon een echte schrijver wilde worden en niet een journalist. Ik schrijf ook ergens in het boek, volgens mij, dat ik voor journalist werd uitgemaakt. Toch een heel eerzaam beroep, kan ik je vertellen. Ja, ja. Dit. Maar door die... Door een of andere mysterieuze speling van het lot lukte mij om wat opdrachten te krijgen bij best wel respectabele tijdschriften. Maar voor sommige van die opdrachten moest ik mensen bellen. Of moest ik de telefoon opnemen als ze mij belden. Ja, ik herinner me nog een keer dat Ed van Tijn mij belde en dat ik acuut verlamde en alleen maar kon stamelen en dat toen maar gewoon de hoorn erop heb gelegd. Maar ik moest hem dus eigenlijk interviewen. In dit boek, in de Troostbaby, schrijf je ook van dat mijn thuis was de plek waar ik me aanleerde om met mijn gevoelens te spotten en al het gemis te bagatelliseren. Dus het was ook heel erg. Want je zegt ook van die angst, dat was geen angst, dat was hoofdpijn. Het was niet dat je heel zelfbewust was over wat er allemaal... Het was gewoon één grote klont, stel ik me zo voor. Ja, woedende klont. Ja. Nou ja, dat alles slaat naar binnen. Dat is bekend. En zelf... Kijk, weet je, een van de eerste dingen die je zelf aanleert als je in een situatie opgroeit die anders is, is dat je die gaat rechtvaardigen. Ja. Dus als je in een situatie opgroeit die eigenlijk slechter is dan van veel andere mensen, ga jij redenen verzinnen waarom het eigenlijk beter is. Waarom je eigenlijk beter bent dan anderen. Ja. Dus je gaat jezelf voor de mal houden. Met een hoge prijs op een zeker moment. En dan volgt er veel werk. Om jezelf weer... eigenlijk een soort van, ja, te socialiseren eigenlijk. Je hebt dus eigenlijk alles zelf moeten doen. Een van de dingen waarmee je je redde in de jeugd was schrijven en lezen. Ja. Je kreeg een ontzettende liefde voor de science fiction. Ja, dat was ja, ik heb wel eens gezegd dat toevallig was. Omdat ik toevallig een keer precies de juiste boeken uit de bibliotheekkast heb getrokken. Welke boeken? The Moon is a Harsh Mistress van Robert Heinlein, maar dan in het Nederlands. Ik vind de Nederlandse titel heel erg, dus die noem ik niet. En de Doodstrijd trilogie van Harry Harrison. En dat laatste boek, dat is puur avontuur. Dat is voor iemand van 12 fantastisch. Maar dat boek van Heinlein, daar zaten heel veel ideeën in. En nu is Heinlein later best wel suspect geworden, omdat het een soort van meer een libertair-achtige rechtse rakker was met wat vreemde ideeën over militarisme en over incest ook trouwens. Dus die is een hele merkwaardige man. Maar dat boek, daar zaten een aantal hele interessante ideeën in. En dat voedde, ja, dat zette mijn hoofd soort van in vuur en vlam. Literatuur die je die dwong tot nadenken over de wereld en over filosofische thema's. En ik begreep natuurlijk helemaal geen fluit van de wereld. Dus dat was heel nuttig. Plus dat het was een soort van wegvluchten van. Want je kunt de verre ruimte in, de toekomst in. Je gaat weg van je eigen wereldje. Maar ondertussen is het ideeënliteratuur die je... vind ik op een onvergelijkbare manier dwingt om na te denken over juist de wereld waar je in zit. Ja, want het gaat ook over de perceptie van tijd of de paradox van tijd of over wat onze mens maakt en wat niet. Ja, Al dat soort dingen komen voor in de boeken uit die gouden tijd van de science fiction. Ik hield heel erg van Philip K. Dick. Ja. Philip K. Dick kennen de luisteraars waarschijnlijk van de film Blade Runner. Dat is een verfilming van een boek van Philip K. Dick met de fantastische titel Do Androids Dream of Electric Sheep? Veel betere titel. En die Dick, dat was een beetje een weirdo. Die ook iets te veel spullen gebruikte. Waardoor zijn... En ook wel wat worstelde met geestesproblematiek. Zijn perceptie van de werkelijkheid was wat fluïde. Maar daar maakte hij wel hele mooie literatuur van. Waarin die kernvraag van wat is echt en wat is nep. En wat is een mens? Wat is een mens? Is een mens wel zo wezenlijk anders dan bijvoorbeeld een robot die op een mens lijkt? Dat is waar het ook heel erg over gaat in je boek, in de Troost Baby natuurlijk. Daar gaan we het zo nog even hebben. Maar dat schrijven, het lezen, was eigenlijk je redding, toch? Ja, het was absoluut. Van levensbelang. Ja, dat klinkt heel pathetisch, maar het heeft me 100% gered. Ja. Ik weet niet wat er anders van me had moeten worden. En het is natuurlijk ook als je in zo'n situatie opgroeit. Alle kinderen reageren anders. Je kunt ook echt wel in hele kwalijk vaarwater komen. Qua rebelleren, foute vrienden, al die dingen. Nou ja, goed, je hebt enorme angsten gehad. Ook wel kwalijk vaarwater, ja. Ja, toch? Dat is moeilijk vaarwater. Ja. En somber geweest. En je hebt veel moeten doen. Je bent nu 46. En nu is het allemaal wat leuker aan het worden. Maar dat is best een lange weg die je afgelegd hebt. Ja, wel die somberheid, dat is wel iets wat heel... Dat zit wel echt heel hardwired, hoor. Dat kan altijd nog wel door omstandigheden aangezet worden. Maar het is nu met veel meer zelfreflectie en ook zelfbegrip en zelfliefde misschien. Ja. Waardoor het wat beter te hanteren is. Als je één woord moet zeggen wat je jeugd je voor moeilijke dingen heeft meegegeven. Één woord. Ja, onveiligheid. Ja. En dat deprogrammeren, dat is echt heel veel werk. En dat krijg je wel een beetje... hanteerbaar, maar je krijgt het nooit helemaal weg. Het is toch een kras die je kunt retoucheren... maar niet zo dat die niet meer zichtbaar is. In je boeken... jouw boeken zijn eigenlijk zelfonderzoek. Eigenlijk... Volgens mij zeg je ook iets van dat je bestaan herschrijft in dit boek. Ja, ik zie boeken als manieren om steeds in een andere vorm over... mijn werk als een manier om steeds in een andere vorm... En steeds een andere vorm te zoeken om over mijn eigen leven na te denken. En als ik mijn eigen leven, dan bedoel ik ook de wereld om me heen. In de wereld waarin ik verkeer. Science fiction biedt een heel fijn instrumentarium daarvoor. Je kunt steeds een nieuwe wereld bouwen waar dingen iets anders zijn, waardoor je het net op een andere manier kan bekijken, waardoor je misschien toch weer een weggetje, een sluiproute vindt naar net wat dichter bij de essentie komen. Maar nooit echt helemaal komen, maar dat is een beetje wat ik probeer. De Troostbaby is ook een toekomstroman. Hè? Ik zou niet science fiction willen... Ja, Het is het wel, maar... Uitgevers, noem jij het zo? Nee, 100%. Maar dit is echt een super beladen term. En uitgevers vinden het verschrikkelijk als... Ik loop er niet voor weg dat het dat gewoon is. Oké, we noemen het science fiction. Ja, maar uitgevers willen liever niet dat je dat zegt. Omdat het een... commerciële doodzonde is. Oh ja? Ja. Dus... Het klinkt beperkt. Net als een stripverhaal beperkt klinkt. Terwijl er zoveel goede stripverhalen zijn die echt literatuur zijn. Absoluut. En zo geldt het ook voor science fiction. Ja. Dus ik snap dat je niet zo'n beperkende term erop wil plakken. En jij als kenner weet dat het niet beperkend hoeft te zijn. Maar voor ons... Science fiction leken, Ik las een keer iets, en dat was volgens mij was het Erik van der Berg, recensent van de Volkskrant, en die besprak de nieuwe Nederlandse vertaling van The Man in the High Castle van Philip K. Dick, ook een tv-serie van gemaakt. En toen schreef hij ergens, ik ga nu parafraseren, in die recensie, dat er nu gelukkig niet meer dat ten onrechte gebruikte label science fiction stond. Terwijl Philip K. Dick 100% over dat werk dacht als science fiction. Het is science fiction. Het is zelfs een heel specifiek subgenre van science fiction, alternate history. Maar die wens, vooral van niet-science fiction kenners, om zodra je denkt, oh wacht even, maar dit is literatuur, dan mag ik het geen science fiction meer noemen. Het is gewoon hele literaire science fiction. Waarvan akte. We gaan praten over het boek. Ja, let. Want in dat boek is eigenlijk... Ik zei net al in mijn introductie... eigenlijk is het een boek, science fiction boek, over verlies. Ja. En weer ligt er een autobiografisch gegeven aan ten grondslag. Ik bedoel, ja. Het is een roman, maar je hebt een gegeven uit je eigen leven gebruikt... om dat echt op 100 manieren uit te diepen en te bekijken. Welk gegeven is dat? Het gegeven is dat ik op zeker moment een relatie had die best ingewikkeld was. En mijn toenmalige vriendin raakte zwanger. En in eerste instantie hadden we besloten om het te houden. Maar dat is anders gelopen. En daar was ik het niet mee eens. Hoewel ik het wel 100% haar goed recht vond om dat te besluiten. Maar ik denk ook achteraf dat ik het er misschien... Ik heb het daar heel lang heel moeilijk mee gehad. En ik heb mezelf ook wel een beetje voor gestraft, denk ik. Ik heb heel lang tegen mezelf gezegd... Je hebt één kans gehad en... Daarmee, en dat is misgelopen en daarmee heb je het recht op een kind verspeeld. Of zo. Heb ik heel lang gehad. Maar ik denk dat ik toch wel diep van binnen, hoewel ik dat toen nog niet zo durfde te erkennen, ook wel een beetje boos was op mezelf. Dat ik niet beter mijn best had gedaan. Of in ieder geval iets had gedaan wat die situatie niet zo had laten escaleren. Want ik dacht ik vind het heel lastig om hierover te praten. Ja, dus waarom ik het lastig vind om over te praten is omdat ik heel voorzichtig wil zijn in vooral spreken over iemand anders dan mijzelf. Ja, over je ex-vriendin. Ja, en maar dat hoeft ook niet. Nee, dat weet ik. Maar en het andere is dat een opmerking die onzorgvuldig geplaatst is... Het is zo gedaan en je kunt dan... daar kunnen suggesties in zitten die ik niet bedoel. Ik word nu heel voorzichtig. Ja. Maar ik ga toch... Wat ik wilde zeggen was dat... wat wilde ik eigenlijk zeggen? Weet jij nog waar ik was? Ja. Nee. Ik vroeg je welke gebeurtenis de grondslag aan het boek. En dat is het feit dat je een hele intense, explosieve relatie had... waarin je vriendin zwanger werd. En zij uiteindelijk besloot om abortus te plegen. Mm-hmm. En jij vond dat dat haar goed recht was. Had. Ja, maar ik had er wel heel veel verdriet van. En je had er heel veel verdriet van. Maar je nam het jezelf kwijt. Ja, en ik was denk ik ook wel een beetje boos op mezelf. En dat zag ik toen nog niet helemaal. Omdat ik denk dat ik daar veel meer een rol in heb gespeeld... op een slechte manier dan ik aan mezelf durfde toegeven. Ik vond toen gewoon dat het me echt overkwam. Ja. Ik onderschatte in welke mate ik zelf actor was. Ja, want in het boek... Ik hou het bij het boek, want ik was niet bij jullie relatie. Ja. In het boek neemt je vriendin het je heel erg kwalijk. Of de vriendin van de hoofdpersonage neemt het hoofdpersonage... die schrijver is en die ook Auk heet, heel erg kwalijk. Maar dat wel van der Hulst. Hij heet Van der Hulst en niet Hulst. Dat hij altijd voor zijn werk kiest en altijd voor het schrijverschap kiest... en altijd bezig is met zinnen te formuleren, situaties te observeren... in plaats van er zijn. Ja. Ik denk ook... dat is een hele grote valkuil van mij. En ik denk van veel schrijvers. Maar voor mij is het ook een hele veilige plek. Om er niet te zijn? Nou, om half in... de wereld te zijn en half in de wereld van het hoofd. Waar je dingen kunt bouwen en waar je ook dingen uit de hand kan laten lopen... op een veilige manier trouwens. Boeken zijn daar ook hele goede plekken voor. je kunt alle dingen extreem op scherp zetten. Nou ja, het is gewoon het bouwen van een raketbasis, feitelijk, nog steeds. Ja, ja. Ja. En Venus wordt gekoloniseerd. Ja, zeker. Ja. En elke keer is het er anders ook. Nee, maar goed, ja, dus dat is logisch dat jij zo'n vak hebt gekozen. En ik vind het ook best logisch dat niet iedereen daar tegen kan. Ja, misschien, want het is een heel dik, complex boek. Misschien even, ga ik even proberen in een paar streken hoe dat boek eigenlijk in elkaar zit. Kijk, dit boek gaat eigenlijk over een science fiction schrijver. Die leeft in het jaar 2032. En die science fiction schrijver heet Auke van der Hulst. Waarmee ik dus zeg, ik ben het, maar net niet helemaal. Want het is ook fictie. En die schrijver is bezig met een roman. En die roman heet De Lasso van de Tijd. En dat is een tijdreisboek. In dat boek gaat het alter ego van Auke van der Hulst. Spiegel, spiegel, spiegel. Gaat de hele tijd terug in de tijd om te kijken of hij de loop van de geschiedenis zo kan veranderen dat er een gunstigere uitkomst is. En de loop van de geschiedenis is in dit geval dat een kind dat niet geboren wordt alsnog geboren wordt. Dat is een boek in een boek. Want een boek daaromheen is eigenlijk het verhaal van, is eigenlijk het dagboek van Auke van der Hulst, die bezig is met dat boek, maar die ook nog iets anders, met iets anders heel veel te schaften heeft. En dat is dat hij, aangezien dat de tijd niet terug kan worden gedraaid en je niet alsnog een kind geboren kan laten worden, hij heeft voor zichzelf in Japan een zeer levensecht robotkind gekocht. Zij is eigenlijk op een andere manier ook dat verlies aan het repareren. En de vraag is natuurlijk, valt verlies te repareren? Of valt het verlies eigenlijk alleen maar te accepteren? En als je daar niet aan toe komt, welke prijs betaal je dan? Soms ook, welke prijs betalen anderen in je omgeving? Zoals bijvoorbeeld een heel lieve robotdochter die op allerlei manieren heel menselijk is. Ik wil straks over de robotdochter praten, want ik was echt helemaal gek op haar. Ik wilde haar ook zo adopteren en voor altijd in huis hebben. Er was een zin in je boek die ik zo mooi vond. Verdriet maakt gebruik van woede, zoals een illusionist van ontploffingen, om de waarheid in de luren te leggen. Ik dacht, ik weet niet hoeveel jaar van je leven jij woedend bent geweest, maar ik kan me voorstellen dat dat de overheersende emotie was. Ja, ik ben best wel veel boos geweest. En het is natuurlijk zo dat woede heel vaak eigenlijk verdriet is. Of... Ja, absoluut. Maar het is een woede is een veel makkelijkere emotie om te, om te voelen. In het boek maak je ook die lijn eigenlijk, hè? Die boog van iemand die heel woedend is en defensief en verbeten, naar iemand die eigenlijk die hele weg doorloopt en uitkomt bij verdriet. Dat het is. Ja, maar ik moet wel zeggen, misschien heb ik het net al gezegd of ik heb het van tevoren gezegd. Ik vind het dus heel lastig om over dit boek te praten, omdat ik dus... Ik heb 3 jaar heel intensief aan dit boek gewerkt. In een bepaalde manier veel langer. Omdat het al heel lang in mijn hoofd zit. Maar ik vind het is niet een boek waar ik een afgekaderd verhaal bij heb. Het hoeft niet, toch? Nee, maar het is echt... Het is heel erg een verslag van een zoektocht. Ja. En niet met een... Per se met een... bevredigend of, laat ik zeggen, behapbaar eindpunt. Nee, maar daarom haal ik er ook een paar dingen uit... Die je ook kan bespreken zonder dat je het boek gelezen hebt. Zoals woede, waar iedereen wel eens mee worstelt. Met een liefdesgeschiedenis die iedereen wel eens meemaakt. En het gebroken hart wat daarbij hoort. Met verlies van een vader of van een kind... Ja, verliezen neemt echt vele vormen. Je kunt, we hadden het van tevoren ook even over verlies. Ik weet niet of je daar iets over wil zeggen trouwens. Waarover? Jij hebt kinderen. Oh ja, ja, ja, ja, dat het heel erg is als ze de deur uitgaan. Ja, dat is ook, ja, dat is ook verlies. Dat is ook, ja, ook een verliesproces. Ja. En het verliezen van een kind dat nog geen kind is. Dat is nog helemaal geen kind. Maar je verliest toch heel veel. En dat zit hem in een beeld van de toekomst, een beeld van jezelf. Je gaat van heel veel verloren. En dan moet je allemaal, met al dat verlies moet je dealen. Op de een of andere manier, vreselijk woord, dealen. Zeg ik nou dealen? Ja, je zei het. Oh ja, oké. Waarom heeft hij abortus? Er zijn veel mensen die abortus plegen. Ik denk dat bijna niemand dat zomaar doet. Maar waarom heeft het jou zo aangegrepen? Nou, ik denk omdat het... dat is een heel makkelijk antwoord. Of laat ik zeggen, niet een makkelijk antwoord. Het is helemaal geen makkelijk antwoord. Een kort antwoord dat, denk ik, redelijk dicht bij de waarheid komt. Is dat het prikt in een heel diep gevoel van onmacht. En tekortschieten. En niet in een situatie zitten die je niet kan controleren. En dat prikt in heel veel oude dingen. Weet ik nu. Toen natuurlijk niet. Eigenlijk ben je vaak in de situatie waarin je zit een soort van geblinddoekt. Zo'n geblinddoekt opwindkikkertje. Je doet maar wat, mm-hmm, eigenlijk. Nou, heel vaak weet je pas jaren later, ja, hoe je jezelf moet lezen. Ja. Jezelf uit die tijd. Ja. Klopt. Heeft je boek daarbij, die 3 jaar, het was heel zwaar om dit boek te schrijven, omdat het ook een ingewikkeld boek is, ook qua structuur. Ja. Omdat het een prachtig zelfonderzoek is, het meeslepend. Omdat je totaal met je billen bloot gaat, eigenlijk, emotioneel. Ja, maar ik vind... ik denk, als je niet bereid bent om dicht bij de zon te vliegen, dat je niet moet vliegen. Als schrijver. En ik wil niet zeggen dat dicht bij de zon vliegen kan vele vormen hebben. Dat hoeft niet te betekenen dat je met je billen bloot moet. Maar als je zo'n boek als dit gaat schrijven, dan kun je dat niet met de handrem doen. Want dan ben je jezelf aan het sparen en de lezer tekort aan het doen. Je maakt het jezelf te gemakkelijk. En wat ook zo is dat je dan, omdat je met de handrem opwerkt, schitterende ongelukken uitsluit. Ik las toevallig vorige week een fantastische uitspraak van Thelonious Monk. Mm-hmm. Thelonious Monk had een keer een optreden. Jazzpianist had een optreden gehad en die kwam van het podium af en hij was echt in een scheidhumeur. En iemand zei, Monk, what's wrong? En hij zei, tonight I made all the wrong mistakes. En dat vind ik zo'n wijze opmerking. Plaats jezelf altijd in de situatie dat je echt fouten kan maken, maar misschien maak je de juiste. En zo heb ik wel geprobeerd dit boek te schrijven. En eigenlijk al mijn werk. Maar bij dit boek was het, denk ik, het moeilijkst. Is het je meest persoonlijke boek tot nu toe? Dit vind ik echt een hele moeilijke vraag. Dit kan ik, denk ik, pas over 10 jaar een antwoord op geven. Dat snap ik. Want er zijn een paar andere... Er is één boek dat misschien helemaal niet persoonlijk lijkt, dat immens persoonlijk is. En dat is... En ik herinner me Titus Broederland. Misschien is dat mijn persoonlijkste boek. Omdat het gaat over een relatie tussen 2 broers. Uh-huh. Zoals jij ook een broer hebt die maar net iets ouder is dan jij. Maar door die omstandigheden waarin we zijn opgegroeid, ja, zijn we wel een soort van als tweeling opgegroeid. En het boek gaat over tweelingen. En heel symbiotisch ook, heel lang. Symbiotisch en in een hele onveilige wereld die zeer vijandig is, staat ten opzichte van tweelingen. Dus dat gaat... Het is weer, ik probeer werelden te bouwen. Het is me ook wel eens verweten, hoor. Waarom moet je nou weer een hele wereld bouwen in een boek? Ja, want dat boek waar je het over hebt, over die 2 broers... Ja. Daar is een hele rare wereld gebouwd die zowel Nederland is als een of andere staat in het zuiden van Amerika. En heel religieus en heel erg uit een tijd waarvan we niet precies weten wanneer. Ik zeg altijd, het is daar en dan. Ja, en zo is het met dit boek ook. Het heet science fiction, dat wil jij graag. Dat zeggen we vanaf nu, het is 2030. Er is één partij in Nederland. Mm-hmm. Groningen is geëvacueerd. De gaskraan staat helemaal open. Het aardbevingsgebied, ze hebben bedacht, nou weet je, haal maar leeg. Show us the money. En haal die mensen er maar gewoon weg. Er zijn er toch maar een paar. Het is een exclusiezone geworden, zoals zo'n Tsjernobyl. Ja. En jouw hoofdpersoon breekt haar in. We hebben Schiphol op zee. We hebben een experimentele habitat rond de aarde draait. Dus er zijn wel wat dingen futuristisch aan, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En we hebben drones die bijvoorbeeld die zone beschouwen of alles daar goed gaat. Ik ga even terwijl jij iets zegt, ga ik heel snel iets opzoeken. Want ik dacht ergens vandaag aan en ik wil het eigenlijk op de radio zeggen, maar dan moet ik nu even heel snel iets opzoeken. Het is eigenlijk een overheid en een bevolking die elkaar wantrouwen, hè? Zoals in het echte leven, zo'n beetje. Ja. Wat ik wilde zeggen. Ondertussen wordt het druk gebladerd. Ik denk, wat moet je nou opzoeken? Het boek is heel dik. Nou, ja. Ik las net op. Er komen spotbots in voor. Spotbots, dat zijn van die robothonden. Die voor allerlei dingen. Die vrij fascistoïde ogen. Die worden nu echt gemaakt, die spotbots. En er staan altijd op Twitter staan dan films en filmpjes van wat die spotbots dan doen. En dan denkt iedereen van, oh mijn god. Dystopia has arrived. Maar ik zag dus gisteren op Twitter een filmpje waarin zo'n spotbot door Rotterdam Centraal liep. Echt? Echt. En toen zei op Twitter, zei Barry Smit, de schrijver, van kratje bier voor degene die hem, het kanaal inschopt, zoiets. In dat boek, voor mij, zijn er dus ook spotbots. En daar worden dus op een zeker moment in Amsterdam, in het begin werden die spotbots in de gracht geschopt, inderdaad. Maar je bent dan natuurlijk gewoon geregistreerd. En die mensen die werden dan vervolgens aan de bedelstaf gebracht met de hele lichte straf van dat ze de schade moesten vergoeden. Maar die spotbots zijn heel duur, dus die mensen gingen dan gewoon failliet. Dus ik zou tegen Barry Smit willen zeggen, kratje bier is niet genoeg. Nee, 3 jaar aan een boek geschreven, ja. Spotbots, die komen er dus ook in voor. Je hoofdpersonage adopteert een dochter. Die is gemaakt uit het DNA van hem en zijn ex-vriendin. Maar gewoon gebouwd is in een fabriek in Japan. Ja. Ze hebben daar herinneringen in gebracht in die dochter. Mm-hmm. Ze laten haar vergeten dat dat allemaal niet echt gebeurd is. Waardoor zij denkt dat ze al 7 jaar bij jou woont. Bij je hoofdpersoon. Bij Auke van der Hulst. Ja, bij Auke van der Hulst. Je hebt haar genoemd naar de dochter van Scott Fitzgerald en Zelda. Yeah. En door jouw bewonderde schrijver van The Great Gatsby. Waarom heb je haar naar Scotty genoemd? Scotty, de dochter van Fitzgerald. En dus van Zelda ook. Fitzgerald is al heel lang, heel belangrijk voor mij geweest. Maar hoe meer ik over het leven van die man te weten kwam, hoe meer de dochter van F. Scott en Zelda voor mij een soort van stille held werd. Zij is opgegroeid met een vader die veel dronk, veel feesten. Eigenlijk heel erg hedonist. Niet echt een vader. En haar moeder zat ook heel vaak in sanatoria en in psychiatrische instellingen. Ja. En dan werd zij maar weer gewoon ergens gestald. Ze is een heel sterk iemand geworden, die Scotty, later. Dit is gewoon een held van me. Dus de robotdochter moest zo heten. Ja. De veerkrachtigheid van kinderen. Dat is wel iets wat ik en heel mooi vind en heel belangrijk en wat in veel werk van mij voorkomt. En daar is zij echt een subliem voorbeeld van. Hoe kijk je naar... Kijk, zij in het boek is een meisje die weliswaar een robot is... maar heel intelligent is, heel gevoelig. Een enorme groei doormaakt. En op een gegeven moment zelfs zo menselijk wordt dat ze gaat dromen. Hoe kijk je naar artificial intelligence en empathie? Geloof je dat de scheidslijn tussen mens en machine steeds vager wordt? Nou, dat is al heel lang aan de hand zelfs. Als we gewoon even kijken naar onszelf. Hoeveel van jou of van mij moeten wij vervangen voordat we niet meer een mens zijn? Als we er een ander been onder zetten, zijn we nog mens? Maar je kunt vrij ver gaan. Vorige week of zo het eerste kunsthart van kunststof. Ja, je zou ook kunnen denken, we hebben allemaal zo'n telefoon bijvoorbeeld die ons voortdurend in contact stelt. Dat is een extensie van ons brein en van onze lijf. Het is filosofisch gezien kun je best wel zeggen dat het gewoon een deel is van ons lichaam. En dat deel van ons lichaam stelt ons de hele tijd in contact met allemaal andere mensen en met allerlei netwerken. Je zou kunnen zeggen dat wij dus ook al een soort van hive mind zijn, een zwermgeest, een hele primitieve. Maar er is ergens. Je bent geneigd om te denken, er is ergens een punt waarop je niet meer een mens bent. Waar is dat punt? Maar vanaf de andere kant kun je hetzelfde denken. Machines waren ooit heel simpel. Toen werden ze wat slimmer. Maar op een zeker moment gaan ze autonoom denken. Op een zeker moment gaan ze voelen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een neurale netwerk waar gebruik wordt gemaakt van spiegelneuronen. Spiegelneuronen is wat ons empathisch maakt. Ja. Wanneer houdt die machine op een machine te zijn? Dus ergens, er is niet een grens. Er is niet een harde grens. En op zeker moment zijn we dicht bij elkaar, laat ik het zo zeggen. Vind je dat gevaarlijk? Zoals met alle technologie is het zo dat het gevaarlijk kan zijn als er niet genoeg rekening gehouden is met de kwalijke eigenschappen van mensen. Dat zien we bijvoorbeeld aan het internet. Dat ooit vanuit een heel utopisch idee is gebouwd en niet gereguleerd is, waardoor hele kwalijke eigenschappen van mensen het hebben vernield. En nu zou het eigenlijk vanaf de grond af opnieuw moeten worden opgebouwd met de juiste inkadering. Maar dat gaat niet gebeuren. En dat is dus heel erg. En dat zien we, daar betalen we nu, as we speak, de prijs voor. In deze pandemie. Wacht even, ja. Ik ben me kwijt. Ja, we betalen de prijs. Dat er zo'n wildgroei van hele kwalijke zaken op internet kunnen gebeuren in de vorm van fake news verspreiden. Okay, ja. Wat social media betekent in het leven van mensen. De bubbel. Al die dingen. Ja. Dat daar niet goed over is nagedacht en dat het niet goed is ingekaart. Daar hebben wij nu dus heel erg last van. Ja. Dus in principe is alle technologie zowel een zegen als een vloek. Maar het hangt er maar net vanaf. Of we er goed genoeg over nadenken. Zoals je het nu zegt, ligt het nog in handen van mensen. En kunnen mensen het misbruiken. Maar op het moment dat robots ophouden machines te zijn. Ja. En menselijke eigenschappen gaan vertonen. Zoals in jouw roman het meisje doet. Dan gaat het erover of die robot nog te vertrouwen is of niet. Dan gaat het niet over mensen. Maar dan gaat het over of de AI zich tegen ons keert. Ja, er was ooit een hele beroemde science fiction schrijver die Isaac Asimov heette. En dat was ook een hele goede wetenschapper. En die heeft de wetten der robotica ontwikkeld. Mm-hmm. Als een soort van gedachteoefening. Maar het is wel een belangrijke gedachteoefening. En het zijn een aantal wetten die voor gedrag voor robots. Een robot mag een mens nooit kwaad berokkenen. Een robot mag zich Een robot mag allerlei dingen niet. En al die wetten tezamen zouden dan moeten voorkomen dat het niet misloopt. Dat robots zich tegen de mensen keren. Nu had Asimov natuurlijk heel veel verhalen geschreven waarin hij steeds liet zien, oh, wacht even, gaat toch verkeerd. Ja. Maar je moet wat ik gevaarlijk vind, is dat we hebben bijvoorbeeld een overheid die hoofdzakelijk uit digibeten bestaat. Ik ben ook een digibet. Heel veel mensen zijn digibeten. En dan bedoel ik, we kunnen wel met een computer omgaan. Maar we snappen eigenlijk niet wat er in dat ding gebeurt. Nee. Er zijn niet veel mensen die dat snappen. En dat maakt ons heel kwetsbaar voor. We hebben hele grote blinde vlekken. Dus de ontwikkelingen gaan heel snel, zonder dat we daar vat op hebben. Vat op hebben of eigenlijk überhaupt een fatsoenlijke discussie over kunnen voeren. Dat kunnen wij namelijk niet. En dat is linkersoep. Volgens mij ben ik niet heel optimistisch. In je boek ga je met je robotdochter naar, of zeg ik weer, je romanpersonage gaat naar Japan, waar zij gemaakt is, als zij gewond is. Het moet gerepareerd worden. En Japan, dat is eigenlijk een plek waar zij niet weg wil, maar waar jij ook heel veel mee hebt, toch? Wat is Japan voor jou? Je bent er ook veel geweest voor reisverhalen. Je hebt sowieso ontzettend veel gereisd. Maar Japan is voor jou wel echt een plek. Ja, er zijn twee plekken waar ik heel vaak er zijn drie plekken waar ik vaak naar terug ben geweest. Toen reizen nog konden. Mm-hmm. Amerika heb ik heel veel mee. Myanmar had ik heel veel mee, omdat mijn broer daar heel lang gewoond heeft. Wat deed je broer in Myanmar? Werkte die ook voor een NGO? Nee. Want dat doet je personage. Heb je nog een uur? Nee. Dan moet je een keer mijn broer uitnodigen, dan krijg je verhalen. Dat is echt een. Dat is een leven dat je niet snel bedenkt bij iemand uit het Oost-Groningen. Gaan we een keer je broer voor uitnodigen, want wij hebben nog 4 minuten. Japan. En dat is ooit begonnen toen ik heel jong was, maar vanuit een heel erg stomzinnig idee, namelijk. Dat ik het gevoel had dat Japan het dichtst bij buitenaards was dat je kon komen op de wereld. Ja. En inmiddels denk ik daar heel anders over, omdat ik Japan redelijk goed ken. Dus het zijn toch wel gewoon echt mensen en zo. Met een hele intrigerende, complexe cultuur. Het is eigenlijk zo'n beetje zoals met alles. Als je erin gaat verdiepen, wordt het interessanter. Dus ik had een soort van vonkje. En daardoor ben ik me gaan verdiepen in Japan. Veel Japanse schrijvers gaan lezen. Veel Japanse films gezien. En op een zeker moment dus ook gaan reizen. En veel in Japan geweest. En dat is een vliegwiel. Wat bedoel je? Als die interesse eenmaal is aangeslingerd, dan slingert hij zichzelf. Die blijft zichzelf voeden. Opjagen. Ja. En dat is wat er gebeurd is. Heeft dat ook te maken met dat Shinto, dat alles bezield is? Nee, daar ben ik eigenlijk pas door dit boek echt over gaan nadenken. En Auke van der Huls zegt dingen die Auke Huls niet zo snel zou zeggen. Ja. En een daarvan is, hoewel ik dat heel verstandig vind van Auke van der Huls. Het gaat over. In Shinto is het zo dat, heel kort gezegd, alles bezield is. Dus niet alleen de levende dingen. En ook een steen en ook een plant. Ja. Of een auto. Of een robot. Auke van der Hulst wordt op zeker moment zich er bewust van dat hij is niet in staat om dat zelf te geloven. Maar hij begrijpt dat in principe een hele vruchtbare verdwazing is. Omdat het ervoor zorgt dat je op een veel zorgzamere manier met alles om je heen omgaat. En het zou een stomzinnigheid zijn waar we allemaal wat meer in zouden moeten geloven. Ja, dus je vindt het weliswaar een stomzinnigheid, maar je ziet er wel het nut van in. Ja. We hebben nog een minuut en ik moet toch echt vragen. Waar heeft dit boek jou gebracht? Ik voel wel meer rust. Je zegt ook, alle reizen zijn eigenlijk innerlijke reizen. Ja. Niet per se met een bestemming, maar wel met. Ja, reizen geeft ook rust. Omdat ja, het opent je ogen. En ook weer voor jezelf. En dat, ja, daar word je rustiger van. Dankjewel, Auke Hulst. Het boek ligt in de winkel. Straks is hier Vink, maandag Pieter. Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.